του. Hey! Και ακούστε. Επαντρε, μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, καρέκλο, ποδαριά να σουρθεί. Φρουρά! Φρουρά! Επαντρε, επαντρεύαν ένα γέρο. Δώστε πόνο. Επαντρε, επαντρεύαν ένα γέρο, 100 χρόνο για νέο. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Όχι, δεν είναι ντροπή αυτό που ακούτε και αυτό που κάνουμε εμείς. Ντροπή είναι αυτό που κάνει ο Τσίπρας. Μη ρωτήσουμε, μη συζητήσουμε τι κάνει ο Τσίπρας, όλοι ξέρουμε. Επαρκείς είμαστε σε αυτόν τον τόπο, έχουμε συνηθίσει από πρωθυπουργούς τέτοιου τύπου. Οπότε δεν θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, απλά θα τα υπονοήσουμε όπως όλοι ξέρουμε και μπορούμε να συνονοηθούμε με αυτόν τον κώδικα επικοινωνίας. Μετά από μια δύο στάση στη ΕΣΥΑ, που ακούστηκε μια ηχογραφημένη εκπομπή. Εμείς είμαστε εδώ ζωντανά. Ζωντανά, ακούσατε και τις ειδήσεις και αυτές ήταν ζωντανές. Και από εδώ και πέρα όλο το πρόγραμμα είναι ζωντανό για την ημέρα της γυναίκας. Ήταν η στάση εργασίας που είχε κηρύξει η ΕΣΥΑ. Εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας με ένα παραδοσιακό τραγούδι των ημερών. Θα ακουστεί και ένα άλλο στην πορεία, νομίζω, ναι. Οπότε θα πάμε κάπως έτσι. Λέει για ένα γέρο μέσα το τραγούδι που τον επαντρεύανε και έκανε διάφορα και έχει ένα. Μια γρήγορη φράση, λέξη, μάλλον πολλές λέξεις μαζί σε ένα σιδηρόδρομο αποκριάτικου τύπου. Αλλά όλα αυτά μας φέρνουν συνειρμούς γιατί και ένας γέρος μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, κυρίως όταν στις επόμενες εκλογές θα πάρει 18 βουλευτές. Αλλά σας λέω, οι δημοσκοπήσεις είναι ξεκάθαρες. Η Βουλή επόμενη θα είναι 6 κομμάτων και ένας κεντρών θα έχει περίπου 15 με 18 βουλευτές. Μπράβο! Γράφτε το αυτό. Το γράφουν τρεις κάμερες. Με τη φωνή μου, τρεις κάμερες. Και καλό είναι να είχαμε 23 κάμερες. Καθώς επίσης να σημειώσετε ότι ένας κεντρών θα περάσει το Πασόκ. Και του δίμπα κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, κλωτσιά, καρέκλο, ποδαριά να σουρθεί. Φρουρά! Φρουρά! Και του δίναν μία νέα. Δεν πειράζει, είμαι 101 ετών. Και του δίναν μία νέα. Έμορφη, καλή και ωραία. Τον κύριο Καλιάνο τον ξέρανε περισσότερο από μένα, γιατί έβγαινε και στην τηλεόραση. Ήταν μετεωρολόγος. Τελικά είναι μετεωρολόγος. Γιατί του λέγατε δεν είσαι μαθηματικός. Έτσι διάβασα, έτσι λέω. Σας είπε και όλα. Καλά, αυτό ήταν τελείως σεξιστικό και ρατσιστικό. Μεγάλος στην ηλικία, λέω. Ναι, μεγάλος, δεν με πειράζει. Είμαι 101 ετών. Αυτή είναι η νέα που λέει το τραγούδι. 101 ετών. Είναι η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, για όποιον δεν την κατάλαβαν και την έχουμε μάθει όλοι πια. Η φωνή τη είναι. Αεράκι δροσερό στα αυτιά μας, ριάκι που τρέχει δίπλα από το ποταμάκι μέσα στα πλατάνια και μέσα στην πηγή. Οπότε η ίδια είναι 101 ετών, τόσο δηλώνει δηλαδή. Ο Λεβέντης είναι ο ηλικιωμένος που περιγράφει το τραγούδι. Θα ήταν ένα ωραίο ειδήλιο αυτό, αν δεν έμπαινε στη μέση ο Τσίπρας που τα χάλασε όλα και του γράφει και τα τραγούδια του Τσίπρα. Δείτε το, κάποιος από το Hollywood ή και εκτός Hollywood, εδώ κάπου, μπορεί να φτιάξει μια πολύ ωραία ταινία. Θα είχε ένα ενδιαφέρον όλο αυτό και θα έκοβε και εισιτήρια, νομίζω, με πρωταγωνιστές τους ίδιους. Από τους τρεις, σίγουρα ο Λεβέντης θα θέλει να παίξει και σίγουρα η Μεγαλοοικονόμου θα θέλει να παίξει. Ο Τσίπρας, μάλλον δεν θα θέλει να παίξει, εξαρτάται βέβαια και από τις πολιτικές εξελίξεις. Είπαμε Τσίπρας και μας ήρθε στο νου ο Κυριάκος. Και όταν λέμε Κυριάκος, μας έρχεται στο νου ο Τσίπρας. Αρρώστια είναι αυτό, το ξέρω. Ο Κυριάκος, λοιπόν, γίνεται πιο συγκεκριμένος στο τι ακριβώς θέλει ο ίδιος και έχει ανάγκη ο τόπος. Φίλες και φίλοι, απέναντι σε αυτή την ζωφερή κατάσταση, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει το δικό της σχέδιο, το οποίο για να μπορέσει να υλοποιηθεί χρειάζεται ένα πολύ ωραίο μπλε καλαμάκι ανοξίδωτο. Keep Aegean Blue. Ετέλε, μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρικλοπόδια, καρέκλο, ποδαριά να σούρθει. Η φρουρά που είναι! Ετέλε, ψάνε το γάμο. Ωρε τι πάθαμε! Ετελέψανε το γάμο, γάμο, γάμο, γέρο, πώς να γάμο. Μία είναι η αλήθεια. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται. Ο Αλέξης, αυτό είναι. Όλες τις λέξεις. Κάθε λέξη του συντάγματος κρύβεται ο Αλέξης. Είναι η Τατιάνα και η Μεγαλοοικονόμου. Έκανε μια εμφάνιση προχθές εκεί η κυρία Μεγαλοοικονόμου και ήταν ο Κυριάκος, ο οποίος θέλει ένα μπλε καλαμάκι. Η λύση σε όλα αυτά είναι ένα μπλε καλαμάκι ανοξείδωτο, νομίζω κάπως έτσι το είπε. Το περιγράφει πολύ αναλυτικά. Είναι το διακύβευμα των εκλογών. Δεν λέει αέρα. Μιλάει πολύ συγκεκριμένα και περιέγραψε ακριβώς το χρώμα του καλαμακίου. Ο Βασίλης Λεβέντης, όποτε μιλάει σε κάθε ομιλία, θα ρίξει και ένα δάκρυ. Έχει σημασία για ποιο λόγο ρίχνει το δάκρυ. Τώρα τελευταία το ρίχνει για πόλεις. Προχθές τον ακούγαμε να κλαίει για τη Σαλαμίνα. Κλαίει πάντα για τη Θεσσαλονίκη. Έχει κλάψει και για μια άλλη πόλη που ήταν φαντάρος, δεν θυμάμαι. Ναι, τώρα κλαίει για μια πόλη της Βορείου Ελλάδας. Η Μακεδονία είναι η Ελλάδα η ίδια, δεν είναι μια περιοχή της Ελλάδος. Κρητικοί πολέμησαν, Μεσσίνοι πολέμησαν. Εγώ είμαι από τη Μεσσίνη, δεν είμαι Μακεδόνας. Η γυναίκα μου είναι από την Καβάλα. Συγκινήστε όταν αναφέρεστε στην κυρία Νατάσα. Λοιπόν. Συγκινούμε γιατί θεωρώ προδοσία αυτό που έγινε και λυπούμε που κάποιοι δημοσιογράφοι με βγάζουν και μου λένε μα τώρα λέει δεν τελείωσε αυτό, δεν έληξε. Πώς να γάμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, βουνιά, κλωτσιά, τρικλοποδιά, σφιχτό, κολλιά, καρέκλο, ποδεριά να σου έρθει. Δώστε πόνο. Πώς να κάπως να κάνω, πώς να γάμω. Πώς να κάπως να κάνω, πώς να γάμω το κρεβάτι, το κρεβάτι δεν το φτάνω. Δηλαδή πρόταση γάμου έχετε κάνει ποτέ σε γυναίκα εσείς, όλα αυτά τα χρόνια? Ναι, ναι. Και σας είπε όχι? Ποτέ δεν θα μου πει όχι αυτή η γυναίκα, είναι η Ελλάδα. Αυτός είναι ο Πρέκας, ο οποίος όπως ακούσατε έχει παντρευτεί, θα παντρευτεί, να γίνει πάντως και να υπάρχει και βίντεο. Την Ελλάδα, την ίδια, ολόκληρη, όλη η Ελλάδα παντρεύεται, θα παντρευτεί τον Κώστα Πρέκα, επειδή το τραγούδι λέει για γάμο και ότι ήταν ό,τι πιο σχετικό υπήρχε γύρω από όλα αυτά. Και πριν ήταν ο Βασίλης Λεβέντης που τώρα έκλαψε για την Καβάλα. Δάκρυσε για την Καβάλα και του λέει δημοσιογράφος όταν λέτε για τη γυναίκα. Δεν είναι έκλαψε για τη γυναίκα του, για την Καβάλα, την πόλη. Δάκρυσε γιατί θυμήθηκε τα μακεδονικά και όποτε θυμάται τα μακεδονικά και όποια πόλη είναι στη Μακεδονία, τη Νότια Μακεδονία, τον κάνει να κλαίει και να δακρύζει. Μετά από τα δάκρυα, τα κλάματα και αφού τα σκουπίσανε και με κάτι κουβάδες, περιέγραψε το ζωφερό μέλλον που θα έχει ο Τσίπρας και ο Κοντζίας. Αλλά εμείς θα κάνουμε δημοψήφισμα, θα πει ο λαός εκ των υστέρων όχι για τις πρέσπες και θα κάνουμε σε όλα τα διάγγελμα στα Ηνωμένα Έθνη και στις μεγάλες δυνάμεις ότι προδόθη ο ελληνικός λαός από μια κυβέρνηση και θα παραπέμψουμε σε δίκη. Θα ζητήσω να δικαστεί ο Τσίπρας και ο Κοντζιάς. Το θεωρώ προδοσία αυτό που έγινε, να με συγχωρήσουν. Φίλοι μου είναι, έχω πει ένα καφέ μαζί τους, αλλά άλλο αυτό. Ρίξε κόμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, τρίψω κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρικλοποδιά, σφιχτό κολλιά, καρέκλο, ποδαριά να σου έρθει. Φρουρά, φωνάζει το φρουρά! Ρίξε κόρη μια σκάλα. Δώστε πόνο. Ρίξε κόρη μια σκάλα να σου κάνω την Καβάλα. Η γυναίκα μου είναι από την Καβάλα. Δύο καβάλες. Η μία που κλαίει ο Λεβέντης και η άλλη που δεν κλαίει ο Λεβέντης. Όπως ακούμε εδώ. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν θα πάει στη φυλακή, θα κάνει τα δέοντα, θα κάνουμε δημοψήφισμα καταρχήν όταν θα βγει ο Βασίλης Λεβέντης πρωθυπουργός. Σύντομα. Θα κάνουμε δημοψήφισμα, ο λαός θα ψηφίσει κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, ανεξαρτήτως αν αυτή η ισχύ εφαρμόζεται, δεν έχει σημασία. Και αμέσως μετά θα πάμε στον ΟΗΕ και σε όλα θα πούμε ότι αρνηθήκαμε και τα αλλάζουμε όλα αυτά. Συνηθισμένο είναι αυτό να αλλάζουν τα δημοψηφίσματα και οι διαθέσεις και οι συμφωνίες. Και αμέσως μετά ειδικό δικαστήριο Κοντζιάς και Τσίπρας στο Σκαμνί και αμέσως μετά φαντάζομαι στην φυλακή. Άδικο είναι αυτό. Άδικο είναι να φυλακιστεί ο Τσίπρας, όπως λέει ο Βασίλης Λεβέντης και για αυτούς τους λόγους, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που όταν τον είχαν πλησιάσει στις εκλογές πολίτες και του λέγανε αυτό το κλασικό 8 στα 10 να κάνεις, εκείνος ήταν τόσο large, τόσο συνεπής που έλεγε 10 στα 10 θα κάνω. Αλέξη, από τα 10 τα 8 θέλουμε τίποτα άλλο. Αυτά που μας είπες τα 8. Εγώ ήμουν παρασού και σε ψηφίζω, να ξέρεις. 10 στα 10. Τι να κάνεις από αυτά που θέλουμε. Δεν θέλω να σας πω. 2. Άλλος μου 8 στα 10. Συμπλέχει 2. Πέφτει ο πήγες, λέω. Ρίξε κόμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, τρίψω κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρικλοποδιά, σφιχτό κολλιά, τσιριμονιά, καρέκλο, ποδαριά να σου έρθει. Φρουρά, φωνάζει το φρουρά. Ρίξε κόρη παλαμάρι. Ρίξε κόρη παλαμάρι στο γυαλού σου το μαυράδι. Αλέξη, από τα 10 τα 8 θέλουμε τίποτα άλλο. Αυτά που μας είπες τα 8. Εγώ ήμουν παρασού και σε ψηφίζω, να ξέρεις. 10 στα 10. Αλίμονο, συνεπής 10 στα 10 δεν έκανε. Αυτό εννοούσε και ο άνθρωπος, αλλά είναι ωραίος και ο πολίτης, γιατί όλα από κάπου ξεκινάνε. 8 από τα 10. Μας έχεις πει 10 παπάντζες. Τις 8 άμα υλοποιήσεις, δεν υλοποίησε καμία. Φαντάζομαι πάλι με χαρά θα τον καλοδεχθεί, γιατί είναι Πασόκ. Έχει ψηφίσει Πασόκ. Και όποιος είναι μέσα στην ψυχή Πασόκ, δεν θέλει τίποτα από τον πολιτικό παρά μόνο να εφαρμόσει κάτι που να τον ευνοεί. Αποκλειστικά όχι όλα τα άλλα που έχει τάξει ο πολιτικός. Μπορεί να συγχωρεί. Πασόκος είναι αυτός που συγχωρεί και που δεν απαιτεί τίποτα από κανέναν. Παρά μόνο οτιδήποτε είναι για το μικρό προσωπικό του όφελος. Έχετε κάνει γουρουνιές στο φαγητό, να φάτε κάτι που δεν ταιριάζει, να συνδυάσετε άσχετα πράγματα. Φαντάζομαι όλοι σε κάποια φάση της ζωής σας ή το κάνετε και κάθε μέρα πολύ. Εδώ θα λανσάρουμε τώρα μία πρόταση, μας βοηθάει η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Γίνεται μία διάρρηξη το 94, μεγάλη. Δηλαδή σημερινά, αν ήταν κλειδωμένα κοσμήματα σε ένα χρηματοκιβώτιο, ήταν ένα ποσό της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Και ξενυχτάγαμε με το σύζυγο. Και εκείνος κάπνιζε, εγώ τότε δεν κάπνιζα, αλλά έτρωγα ανεξέλεκτα. Οπότε έπιασα σε μία στιγμή τον εαυτό μου να έχω ανοίξει το ψυγείο και να κρατάω μία σαρδέλα και να ακούω τη μαρμελάδα και να βουτάω τη σαρδέλα με τη μαρμελάδα. Σκάλες, πάμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλανιά, γαμιά, τρίψο, κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρικλοποδιά, σφιχτό, κολλιά, τσιριμονιά, κάψω χρονιά, καρέκλο, ποδεριά να σούρθει. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Σκάλες, πα, σκάλες, παλαμαριά, ρίχνει. Βάλει για κανένα μεζέ, ρε Παντελή, ρε. Γιατί δεν βάλει, θα σφάξω ρέγγα. Σκάλες, πα, σκάλες, παλαμαριά, ρίχνει. Μα στην κόμα, στην κόρη δεν τον πείχνει. Να κρατάω μια σαρδέλα και να ακούω τη μαρμελάδα και να βουτάω τη σαρδέλα με τη μαρμελάδα. Γκουρμέ, γκουρμέ η σαρδέλα στο ένα χέρι, η μαρμελάδα στο άλλο, γιατί είναι και η εικόνα και όλα αυτά να τα τρώει Μεγαλοοικονόμου. Ωραίο είναι, μια ωραία πρόταση, ταιριάζει νομίζω και με τα Σαρακοστιανά τώρα αυτές τις μέρες και Κυριακή και Δευτέρα, ψαρικά όλα αυτά μαζί. Δίνουμε προτάσεις, θέλω να πω, δεν είμαστε μια εκπομπή στήρας κριτικής και από συγκεκριμένη οπτική, κάνουμε και προτάσεις, καταθέτουμε προτάσεις που τόσο πολύ τις έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και ο λαός. Το σούπερ μάρκετ είχε βγάλει η διευθύντρια δηλαδή, νομίζω απολύθηκε από ό,τι βλέπω στα social media, αλλά ό,τι γράφεται στα social media υπάρχει περίπου ένα 80% να μην ισχύει. Αλλά πέρα από το αν απολύθηκε ή όχι, κρατάμε την παρότρινσή της να χαμογελάμε, όχι εμείς, οι υπάλληλοι. Αλλά με την έννοια ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι υπάλληλοι, ακόμη και αυτοί που κυβερνάνε, κυρίως αυτοί είναι υπάλληλοι, άρα απευθύνεται, είναι μαζική απεύθυνση όλοι να χαμογελάμε, κυρίως όταν ακούμε από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα τα επιτεύγματα αυτού του τόπου. Η οικονομία ξαναγύρισε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Χαμογέλα, χαμογέλα. Τα δημόσια οικονομικά εξηγιάνθηκαν και τα ελληματικά δημόσια ταμεία έγιναν ξανά πλεονασματικά. Χαμογέλα, χαμογέλα. Οι αγορές ξανά άνοιξαν τις πόρτες τους και μάλιστα με επιτόκια όχι αντίστοιχα της προ-κρίσεως εποχής, αλλά αντίστοιχα της εποχής της ισχυρής Ελλάδας που οργάνωνε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Η ανεργία σταδιακά αποκλιμακώθηκε. Δημιουργήθηκαν 350.000 νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία μειώθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες. Και μεγάλο μέρος, όχι όλες βέβαια, αλλά μεγάλο μέρος των κοινωνικών πληγών επουλώθηκαν. Μη χασμουργέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Κάτσε κοντά. Ωραία κύριε μου, κάτσε κοντά. Αυτό είναι ωραίο χαμόγελο. Μη σας παίρνει ο ύπνος, μην ηρεμείτε, μη χαλαρώνετε. Έχουμε επιτεύγματα, έχουμε κατακτήσεις. Αυτό που ξεχνάει πάντα ο Αλέξης Τσίπρας να πει είναι ότι ο ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει στην εφορία και τα ληξιπρόθεσμα προς την εφορία και στα ταμεία αυξάνονται κάθε μήνας που περνάει. Αυτά δεν τα λέει, που είναι ένας ωραίος δείκτης για το πώς πάει η πραγματική οικονομία του πραγματικού λαού και όχι οι δείκτες οι αεριτζίδικοι που μαγειρεύονται στα υπουργικά γραφεία. Δεν έχει σημασία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και παντού αλλού από ό,τι νιώθουμε. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει. Πάρτε μέσα, πείτε, ζητήστε. Οτιδήποτε θα παίξει από Τρίτη και μετά. Δευτέρα καθαρή δεν θα είμαστε εδώ γιατί θα έχουμε πάει να πετάξουμε κι εμείς αετούς. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Στο ίντερνετ μας βρίσκεται στο ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Ακούτε κάθε μέρα ζωντανά τις εκπομπές μας και αμέσως μετά κονσέρβα όποιος θέλει όποια ώρα της μέρας 24ωρου χρονιάς επιθυμεί. Το ίδιο και στο YouTube Ελληνοφρένια Official, αυτοί είμαστε, κάνετε εγγραφή με ένα κλικ, έχετε και ζωντανό chat και Twitter και Facebook. Τον Νίκο Σαπρανίδη έχουμε στον ήχο σήμερα και να ξέρετε ότι θα πάει πολύ καλά ο Βασίλης Λεβέντης και με αυτόν πάμε σιγά σιγά στις πρώτες διαφημίσεις. Θα πάει πολύ καλά στις εκλογές γιατί έχει πιάσει το σφιγμό του κόσμου και κάνει αυτό που θέλει ο κόσμος. Εγώ ήμουν πάντα απλός άνθρωπος και απλώς μένω. Και μέσα στη Βουλή είμαι ο μόνος που κάθομαι, συζητάω με αστυνομικούς, συζητάω με κλητήρες, συζητάω με καθαρίστριες. Οι καθαρίστριες έρχονται και μου λένε

Αγαπητοί τρόφιμοι, θλιβερά account, σύντροφοι ρεφορμιστές, αντικαταστήσαμε τις καπιταλιστικές διαφημίσεις τις κακές με τις δικές μας. Οπότε, αγαπητοί τρόφιμοι, ακούστε πού θα μας βρείτε. Καθημερινά στο ελληνοφρένια.net.gr. Ακούτε την εκπομπή ζωντανά και μετά ηχογραφημένη. Λίγο πιο μετά ακούτε και την ώρα του λαού ή τις παραγγελίες και αφιερώσεις αν έχει πάει Παρασκευή. Εκεί θα βρείτε επίσης ειδήσεις που θαύτηκαν, κείμενα και βιντεάκια μουσαφίριδων, την καθημερινή εφημερίδα μας The Ellinofrenia Times και άλλα πολλά. Μόλις τελειώσετε από εδώ, περάστε μια βόλτα να μας βρείτε στο YouTube. Ellinofrenia Official. Πατάτε μια εγγραφή και είστε συνδρομητές μας. Δωρεάν εννοείται. Ακούτε καθημερινά τις εκπομπές μας ζωντανά και και θα είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 4 χρόνια που θα δοθεί στους Έλληνες η δυνατότητα να προσέλθουν στην κάλπη. Και θα στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον κύριο Τσίπρα. Αρκετά! Γι' αυτό και ζητώ ένα πολύ ωραίο μπλε καλαμάκι ανοξίδωτο. Keep Aegean Blue. Αφού του το μας το ζητάει, να του το δώσουμε. Ο άνθρωπος δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις. Συνήθως ζητάνε άλλα υποψήφοι πρωθυπουργοί, φόρους να πληρώσουμε, να καταστραφούμε. Αφού θέλει μόνο ένα μπλε καλαμάκι ανοξείδωτο πολυτελείας, να του το δώσουμε, γιατί όχι. Το μάτι παίζει, το πόρισμα με όλα αυτά τα εξωφρενικά που ακούγονται εκεί παίζει πολύ στην επικαιρότητα. Πέσαμε πάνω σε μια παλιά δήλωση της κυρίας Δούρου, περιφερειάρχου. Ήταν μαζί με τον Καραμέρο, τον αντιπεριφερειάρχη ήταν τότε. Είχαν κάνει ένα βίντεο δεκάλεπτο και έπαιρνε συνέντευξη ο Καραμέρος ως και παλιός δημοσιογράφος από τη Ρένα Δούρη και απαντούσε σε διάφορα και πέσαμε σε αυτό το απόσπασμα. Έχουμε σπείρει αρκετά πράγματα, κάποια θίζουν σιγά σιγά. Ποια θέλεις να δεις να θεργεύουν εκεί το 19? Πάλι δεν θα σου απαντήσω δημοσιογραφικά. Δηλαδή, πάλι δεν θα αθροίσω επιτυχίες. Δεν θα σου πω για τη μεταφορά μαθητών. Δεν θα σου πω για τα εύσημα που πήραμε από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε πλημμύρες, φωτιές. Δεν θα σου πω για τα εύσημα που πήραμε από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε πλημμύρες, φωτιές. Ας μην τα πει καλύτερα. Ας μην πει για αυτά τα εύσημα, ειδικά για τις πλημμύρες και κυρίως για τις φωτιές. Που να ξέραν όταν το γύριζαν, αλλά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και παίζει ένα ωραίο παιχνίδι με τα παλιά ηχογραφημένα και τις παλιές σκέψεις, τις παλιές ανέμελες στιγμές. Σήμερα είναι και η μέρα της γυναίκας και μια νεότερη δήλωση της κυρίας Δούρου, προχτές απαντώντας στη Φόφη Γεννηματά, παίξαμε ένα απόσπασμα, αλλά έχει και ένα δεύτερο που είναι το εξής. Δεν μπορώ βεβαίως να αμελήσω τη σπουδή μελών της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη συνδρομή κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης που έσπευσαν από τις πρώτες ώρες να βρουν τον αποδιοπομπαίο τράγο, να βρουν την κατηγορούμενη μια γυναίκα συγκεκριμένα εμένα. Η γυναίκα εδώ είδος προς κατηγορία. Δεν κατηγορείται η κυρία Δούρου επειδή είναι γυναίκα. Κατηγορείται επειδή έχει ένα αξίωμα. Είτε ήταν άντρας, είτε είναι γυναίκα, θα κατηγορηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι η ισότητα. Δεν μπορεί κανείς να επικαλείται, όταν μάλλον είναι γυναίκα, να επικαλείται την ιδιότητα της γυναίκας για να ζητήσει ευνοϊκότερη μεταχείριση, χαλαρότερη αντιμετώπιση από τα μέσα ενημέρωσης. Επειδή είναι και η μέρα της γυναίκας, νομίζω ήταν ένα μικρό φάουλ μαζί με όλα τα υπόλοιπα φάουλ. Μπαρμπαγιάννη, εσύ. Εγώ. Να σου δώσω τα συγχαρητήριά μου. Έχω ακούσει χιλιάδες εκπομπές. Ναι. Αυτό το σούπερ μάρκετ που κάνατε είναι όλα τα λεφτά. Σε συγχαίρω και εσένα και το Θήμιο. Και ένας λόγος παραπάνω που βάλατε τη Ματζόρη να είναι η εκφωνήτρια. Δεν είναι Ματζόρη. Ποια είναι? Άλλη. Άλλη κοπέλα. Ναι, ναι. Έπεσα έξω. Πάντως η εκφώνησή της είναι τέλεια. Σε συγχαίρω. Η κοπέλα στο ψυγείο με τα γιαούρτια δείχνει λίγο θλιμμένη. Μήπως κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος με τα 300 ευρώ που παίρνει μισθό? Να αλλάξει αμέσως ύφος, αλλιώς θα της γίνει μείωση κατά 300% και άρα θα παίρνει 0. Πράγμα που θα την κάνει μόνιμα θλιμμένη. Γι' αυτό ας χαμογελάσει τώρα. Τώρα. Παπαδοπούλου, σε βλέπω. Άλλαξε ύφος αμέσως. Σαν κλαμμένο μου είσαι. Μας κάνεις ρεζίλι. Άλλαξε ύφος. Ωραία. Αυτό είναι χαμόγελο. Έβγε. Θα παραμείνεις στη θέση σου και αυτόν τον μήνα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Πρέπει να πήρα λάθος. Όχι, καλά πήρατε. Πού πήρα? Ποιον θέλετε? Το Real. Ωραία, εδώ είναι. Εντάξει, εντάξει, γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι γεια καλέ, τι έγινε, γιατί πήρατε? Για να πω. Πείτε. Λοιπόν, αυτά που λέτε είναι πολύ ωραία. Το ξέρουμε, γι' αυτό τα λέμε. Εγώ βέβαια λυπάμαι που τα ακούω, γιατί είμαι μία από αυτές που τα ακούνε κάθε μέρα. Και τι να κάνουμε τώρα, δεν τα ακούμε οι υπόλοιποι επειδή τα ακούτε εσείς κάθε μέρα? Κάντε ένα διάλειμμα, βάλτε ένα break, βάλτε μία παραμία, κάνε ένα φαγητό δύσκολο. Λέω αυτά με το σούπερ μάρκετ, επειδή είμαι και εγώ υπάλληλος, αυτό σας λέω, όχι λυπάμαι που τα ακούω από εσάς. Επειδή είμαι υπάλληλος, όλα αυτά που λέτε τα ακούω κάθε μέρα. Γελάτε ή τίποτα έτσι πάτε τσάμπα στη δουλειά? Δεν κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε? Ποτέ για φαντασικά δεν κάνεις αυτό που πρέπει. Το θέμα είναι ότι ούτε ωράρια υπάρχουν πια. Δουλεύεις όσες ώρες γουστάρουν, κλείνουν τις πόρτες ό,τι ώρα γουστάρουν. Μη μου βρίσκετε δικαιολογίες τώρα για να μην γελάτε. Και τις Κυριακές όταν ανοίγουν αυτοί θα γελάτε. Αυτές που δεν τις πληρώνουν και αυτές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάνω απ' όλα τα αφεντικά. Αυτό. Είμαι πελάτης του Μάρκετ. Εδώ και 15 χρόνια. Λοιπόν, ήμουν πολύ ευχαριστημένος πριν γίνει ενσωμάτωση με το Βερόπουλο. Είμαι και φάτος, γυρίζω από το Βερόπουλο, ας πούμε. Και σου γυρίζει το μάτι σένα. Μετά, ναι, χάλασε η δουλειά. Δηλαδή, έχει πέσει και η ποιότητα. Καταρχήν, καταργήσαν τα μικρά τα καλαθάκια αυτά που έπαιρνε και έχω βάλει μεγάλα καλάθια να σου δίνουν κίνητρο. Ότι ξέρει, ας πούμε, είναι ξεφτύλα να παίρνει το μικρό καλαθάκι. Πρέπει να το γεμίζει το καλάθι. Νάτα, για πες, χαμόγελα. Είδες εσύ τίποτα, πήγες έτσι και έφυγες άδειος, ας πούμε. Θέλουν να ρεφάρουν τώρα, κατάλαβες, από τα έξοδα που κάνα που σωματώσαν το Βερόπουλο, ας πούμε. Ναι, και πώς θα ρεφάρουμε τα χαμόγελα, τι εννοείς? Κοπέλες δεν βρίσκει στο ταμείο. Δηλαδή, μπορεί να περιμένει στην ώρα ο κόσμος και 15 άτομα σε δύο ταμεία, ενώ έχουν 6-7 ταμεία. Χρησιμοποιούν τις κοπέλες από εδώ και από εκεί στον περίγυρο, εκεί πέρα, ας πούμε. Βέβαια, στα σεμινάρια αυτό λένε να είστε χαρούμενες, να είστε χαμογελαστές. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, αυτό είναι η κανονικότητα. Αυτές οι πουλάνες που δεν είναι χαρούμενες και χαμογελαστές, εγώ εκεί τσατίζομαι. Οι κοπέλες, τι να κάνουν για αυτές? Να γελάνε, τι να κάνουν, ένα πράγμα του ζητήσανε. Του ζήτησε κανείς να κάνουν άλλη δουλειά, να γελάνε του ζητήσανε. Βέβαια, όταν σου ζητάει να γελάς και ξεκινάει από κάπου, μετά μπορεί να σου ζητήσει και κάτι άλλο. Πιάστε και λίγο τον κόλο του πελάτη, γιατί το χαμόγελο δεν ήταν αρκετό, ξέρω εγώ. Με το φόβο γέλιο. Με το φόβο γέλιο, ναι, έχει μια λογική. Γιατί όταν παίρνει 300 ευρώ, φόβος είναι. Φόβος, Φόβος για τη ζωή, φόβος για οτιδήποτε. Σιγά μη κλάψου, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψου, σιγά μη φοβηθώ. Μου λες, δείξε μου το φίλο σου, λέει, να σου πω ποιος είσαι. 40 χρόνια αδελφικός φίλο, ρε, μαζί σπουδάζανε, μαζί ήταν στα πολιτικά. Για ποιον λες, για ποιον? Δεν ήξερε τίποτα ο Κούλης για το φίλο τον Γεωργιάδη. Α. Τίποτα δεν ήξερε. Γιατί εσύ ξέρεις τώρα με οι κολλητές σου τι κάνει? Μπορεί ο κολλητός να κάνει άλλα και να είναι κολομπαράς. Και να σου λέει εσένα ότι είναι. Μπράβο, όλες κάνουν τα λουνού, τέλος πάντων. Πώς. Α, εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Δεν βγάζουν τσιμουδιά οι νεοδημοκράτες, γιατί αυτός πρέπει να ξέρει πάρα πολλά. Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι Ζαγόπουλος κι αυτός. Δεν ξέρω. Μπορεί απλά να μην διαφωνούνε. Γιατί αυτό γιατί το αποκλείουμε. Από κάτω γίνεται του chat. Τα λέτε δηλαδή μεταξύ σας, χωρίς καμία παρέμβαση. Εκτός βέβαια αν παρέμβει κανένας φασίστας που τον στέλνουμε εκεί που του αξίζει, στην πλησιέστερη ψηφιακή πηγάδα. Επίσης παίζει και το Facebook. Ελληνοφρένεια στα ελληνικά χωρίς τόνο. Και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Θα με αναγνωρίσετε από το κόκκινο ξόπλατο. Twitter Ελληνοφρένεια με αγγλικούς χαρακτήρες. Και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης official αυτή τη φορά. Instagram Ελληνοφρένεια και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε. Καθημερινά ελληνοφρένια.net.gr και αν θέλετε περισσότερη ελληνοφρένια live, πατήστε και στο βιντεάκι που ακούτε ένα like. Αγαπητοί τρόφιμοι, θλιβερά account, σύντροφοι ρεφορμιστές, αντικαταστήσαμε τις καπιταλιστικές διαφημίσεις τις κακές με τις δικές μας. Οπότε, αγαπητοί τρόφιμοι, ακούστε πού θα μας βρείτε. Καθημερινά στο ελληνοφρένια.net.gr. Ακούτε την εκπομπή ζωντανά και μετά ηχογραφημένη. Λίγο πιο μετά ακούτε και την ώρα του λαού ή τις παραγγελίες και αφιερώσεις αν έχει πάει Παρασκευή. Εκεί θα βρείτε επίσης ειδήσεις που θαύτηκαν, κείμενα και βιντεάκια μουσαφίριδων, την καθημερινή εφημερίδα μας The Ellinofrenia Times και άλλα πολλά. Μόλις τελειώσετε από εδώ, περάστε μια βόλτα να μας βρείτε στο YouTube Ellinofrenia Official. Πατάτε μια εγγραφή και είστε συνδρομητές μας. Δωρεάν εννοείται. Ακούτε καθημερινά τις εκπομπές μας ζωντανά και από κάτω γίνεται του chat. Τα λέτε δηλαδή μεταξύ σας, χωρίς καμία παρέμβαση. Εκτός βέβαια αν παρέμβει κανένας φασίστας που τον στέλνουμε εκεί που του αξίζει, στην πλησιέστερη ψηφιακή πηγάδα. Επίσης παίζει και το Facebook. Ελληνοφρένεια στα ελληνικά χωρίς τόνο. Και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Θα με αναγνωρίσετε από το κόκκινο ξόπλατο. Twitter Ελληνοφρένεια με αγγλικούς χαρακτήρες. Και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης official αυτή τη φορά. Instagram Ελληνοφρένεια και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε. Καθημερινά ellinofrenia.net.gr και αν θέλετε περισσότερη ελληνοφρένια live, πατήστε και στο βιντεάκι που ακούτε ένα like.

Μάνα μου και κορώνα μου. Έλα. Πώς είσαι, παλικαράκι μου, όμορφο. Ωραία. Χιλόλιγνο παλικάρι μου με τη φουστανέλα. Γύρω-γύρω το πας, θα το φας το κεφάλι σου. Ή το δικό μου, τέλος πάντων. Για πες. Ένα παρτιζάνικο τραγούδι για τα γενέθλια του κούλη μας, μιας ήταν αγωνιστής της Δημοκρατίας από 6 μηνών. Βάλε το μπανιέρα ρόζα. Να βάλω μπανιέρα ρόζα, κάτι. Μπανιέρα. Ή μπανιέρα Siemens, κάτι. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Αφιέρωση μπορώ να κάνω για την Παρασκευή. Επειδή εμείς οι ΣΥΡΙΖΑΙ δεν είμαστε κομπλεξικοί, Δόμνα Σαμίου, Νανά μου, ξέρεις, το ξέρεις ποιο τραγουδί. Ναι, ναι. Διάβεσα, βάζεις Τσίπρα, βάζεις Μητσοτάκη, βάζεις Λεβέντη, βάζεις Καμένο. Ένα μωρέ, ένα μονί στην κερασιά. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Τώρα θα τα ακούσετε. Τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Ένα μόνη στην κερασιά κι ο Πούτσος από κάτω, κι ο Πούτσος από κάτω. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πέντε μωρέ, πέντε, πέντε μετάνες έκανε. Και έχω καντήλι με λάδι. Πέντε μωρέ, πέντε, πέντε μετάνες έκανε. Στα τέσσερα. Πέντε μετάνες έκανε. Στα τέσσερα. Μόνη κατέβακα, το μόνη κατέβακα το. Κάτω οι κλέφτες, κάτω οι λοποδίτες. Ατύχημα από πίσω. Που τράκαρε την κόρη του από πίσω και σε πήρε τηλέφωνο και έλεγε για ασφάλειες και μαζικίες. Παρακαλώ. Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Ο ίδιος. Έχω αριθμό φακέλου 240964. Βεβαίως και. Και γιατί δεν κάνετε, παρακαλώ, την πληρωμή εφόσον ο πελάτης σας φταίει, έχει πέσει από πίσω στην κόρη μου. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Τι λέτε, κύριε, τι θα πει έτσι γουστάρετε. Δεν ήταν σαφές. Από δηλαδή... πραγματογνώμονας έχει βγάλει το πόρισμα ότι φταίει, έπεσε από πίσω. Έπεσε από πίσω, γιατί την έτρωγε την κόρη σας να πέσει ο άλλος από πίσω. Και τι έπρεπε δηλαδή να πέσει από πίσω, επειδή την είδε μικρό κοριτσάκι που οδηγούσε. Του κουνιότανε κιόλας το τσόκαρο. Πώς κουνιότανε, κύριε, αφού ήταν μέσα. Δεν ξέρετε πώς κουνιότανε. Ναι, πώς κουνιότανε, γιατί. Εγώ θα σας πω. Ξέρετε εσείς που λέτε ότι κουνιότανε. Ναι, ναι, ναι. Να έτσι, κοιτά. Έτσι κουνιότανε. Επειδή η κόρη έτσι, δηλαδή, οπα, λίγο, να, και εγώ λίγο κουνήθηκα έτσι, έπεσε ο άλλος από πίσω μου. Σταμάτα, αγανέστη. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, τι πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να πληρωθεί. Θέλει να πληρωθεί κιόλας η πουτάνα. Τι λέτε. Έμα του κουνιότανε, του έκανε τα τέτοια, θέλει και λεφτά να το γράφει από πίσω, μα ήταν, να γράφει τιμό κατάλογο. Ο άλλος δεν ήξερε. Άλλο μπορείτε να μου δώσετε κάποιον υπεύθυνο σε τμήμα ζημιών. Ναι, μισό λεπτό. Ζημιές, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, έχω ναι. Αγγέλου 2407. Γίνονται ζημιές, μισό λεπτάκι, για πείτε μου. 2407-61 αριθμό Αγγέλου. Μισό, δεν ακούω κιόλας γιατί γίνονται ζημιές. Πείτε μου. 2407-61 αριθμό Αγγέλου και πρέπει να πληρώσω. Για πείτε μου, έσπασε και ένα ποντίκι. Και, για πείτε μου. Ζημιές, παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε, παρακαλώ. Και πριν σας άκουγα, μην νομίζετε. Ωραία, λοιπόν, υπάρχει ένας αριθμός φακέλου 2407-61. Έχει ρε, βγει... τι γραμμένο τον έχεις, 5 φορές σωστά το είπες. Έχει βγει ο πραγματογνώμονας, έχει βγάλει απόφαση να πληρωθούμε. Και μου είπε ο κύριος προηγουμένως ότι δεν μπορώ να πληρωθώ, γιατί. Την Παρασκευή που γιορτάζουμε εμείς οι γυναικάρες και που εσείς μας αγαπάτε τόσο πολύ, δεν θέλω τη Μέρη Παναγιώταρα και τα έκανε και ματάρα αυτή η Μπουμπού. Θέλω το πρωτότυπο αυτό από το Μια Μέρα Ζωής του Λοΐζου. Η μέρα ξύπνησε στις 6. Το ίδιο είναι, βάλτο. Η μέρα ξύπνησε στις 6 και εσύ στο πόδι πριν να φέξει. Κοιτάς για λίγο στον καθρέφτη, στη χύτρα του όνειρου σου πέφτει. Ποια